Podobno ładny dzień dzisiaj był w Warszawie. Po tym wszystkim, czego doświadczyłem przez ostatnie tygodnie, raczej nie poważyłbym się na takie określenia. W czwartek jeszcze w Teheranie można było spokojnie chodzić, no może nie w krótkim rękawku. Na to pozwalali sobie powiedzmy tylko uczniowie wychodzący ze szkół, ale spokojnie po sok marchwiowy z lodami szafranowymi można było przejść po prostu w koszuli. A to i tak już chłodno tak naprawdę, bo sezon taki wakacyjny, powiedzmy, zaczyna się przecież w tym momencie nad Zatoką Perską. Tam temperatura powoli zaczyna spadać do 30-35 stopni w ciągu dnia i tam wszyscy będą się wybierać przez następne pół roku. Bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Postaram się powoli łączyć się jakoś z rzeczywistością i zapraszam jak najbardziej do pisania. Ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze Radio Teheran pamięta o tym, dlaczego ten wyjazd powinien być przynajmniej w teorii mało muzyczny i o tym, dlaczego tak naprawdę zakończył się odkryciem prawdziwej kopalni muzyki wcześniej mi nieznanej. Zdążę jeszcze dzisiaj popowiadać, mam taką nadzieję, a tymczasem wracam do płyty Iraja Bastamiego, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. سر نخواب موش گفته بودی یادم آمد که در صبح دیدم از غروبی چون این گفته بودی Cieszę się, że są stali słuchacze Radia Teheran, którzy nie zapomnieli o tej audycji. Dziękuję za pozdrowienia od Nikifora. Pan Kamil pisze, że książka do niego dotarła, którą w Radiu Teheran kilka tygodni temu wygrał. No i pani Klaudia pisze, że będzie się zabierać za pracę magisterską, co oznacza, że siedzieć będzie długo po nocach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i pan Łukasz także się melduje, że on również pamięta o Radiu Teheran. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i bardzo za te wszystkie sygnały dziękuję. Wspomniałem, że wyjazd ten właśnie świeżo zakończony do Iranu miał przynajmniej w teorii być takim wyjazdem mało muzycznym. To w związku z tym, że spędziłem w Iranie cały islamski miesiąc Muharram. To bardzo ważny miesiąc dla szyitów. Obchodzą oni 10 dnia tego miesiąca święto Aszury, w którym upamiętniają męczeńską śmierć imama Hoseina w roku w roku 680 naszej ery. To święto bardzo żywo obchodzone do dziś. No tak naprawdę konstytuujące, bym powiedział, całą różnicę między islamem szyickim a islamem sunnickim, który w zdecydowanej mierze przeważa. Przypomnę, że sunnici to no, praktycznie można powiedzieć w zdecydowanej mierze tylko w Iranie mieszkają. Iran zamieszkuje ponad 90% szyitów. Reszta, powiedzmy, że mieszka w Iraku, to również dużo odsetek, bo mniej więcej połowa populacji Iraku to szyici, a także Bahrajn i kilka innych mniejszych krajów. W związku z tym muzyki na ulicach za wiele nie było. Nawet przypomina mi się taka sytuacja, gdy wsiadamy do samochodu w Teheranie, i on włącza jakąś muzykę, ja chciałem zrobić głośniej, a on mówi, nie, nie, poczekaj, głośniej zrobimy dopiero, jak wjedziemy na autostradę. Muzyka niereligijna nie była mile widziana, szczególnie właśnie przez pierwsze kilkanaście dni miesiącu Muharram. Potem to wszystko się pozmieniało, ale przez te pierwsze dni miesiąca Muharram miałem za to właśnie przyjemność podoświadczać tej muzyki islamskiej, która pojawiała się na każdym rogu ulicy. 10. dzień miesiąca Muharram, czyli święto Aszury, obchodzone jest bardzo hucznie. Myślę, że takim powszechnym obrazkiem wielu słuchaczom Radia Teheran prawdopodobnie znanym jest obraz biczujących się mężczyzn takimi metalowymi łańcuchami. No w tym momencie to ma postać bardziej symboliczną, szczególnie po tym, jak takie prawdziwe biczowanie do krwi zostało po prostu w Iranie zakazane, bo i tacy cierpiętnicy się znajdowali. Jak brzmi taka muzyka stricte islamska grana w miesiącu Muharram? No proszę posłuchać. Thank you. Święto Aszury spędzałem na rajskiej wyspie Keszm, stąd ta procesja, którą było słychać, była dość niewielkich rozmiarów. Myślę, że ta odbywająca się w okolicach bazaru w Teheranie mogła liczyć i z milion osób na przykład. A jak wspomniałem, na maleńkiej wyspie Keszm tych osób było dużo mniej, ale też no, w dużo bardziej intymnych warunkach można było oglądać to wszystko, co się działo. Ciekawa sytuacja, coś, co mi się niezwykle podoba, czyli te pierwsze dni, pierwsze 10 dni miesiąca Muharram, to czas, kiedy Irańczycy tak naprawdę praktycznie nie muszą gotować. W mniejszych miejscowościach chodzi się po prostu do meczetów, w większych miejscowościach są jakieś takie samoorganizujące się komitety, które po prostu przygotowują jedzenie i przez cały dzień tak naprawdę można się wyżywić na mieście. Po prostu jedzenie jest rozdawane łącznie też z napojami, z bardzo dobrą herbatą, z cynamonem i kardamonem chociażby na przykład. Ale jak wspomniałem, tak naprawdę wyjazd okazał się bardzo, bardzo muzyczny. Do tych najważniejszych powodów jeszcze przejdę w dalszej części audycji. A teraz chciałbym zaznaczyć, że ukazał się nowy album zespołu Dunk Show. I to płyta, która w Iranie jest wszędzie, gdzie może być tak naprawdę. Czyli w sklepach płytowych, ale także w kawiarniach takich, powiedzmy, bardziej progresywnych czy nowoczesnych. Zanim zespół Dunk Show ze swojej najnowszej płyty, chciałbym przypomnieć jedno ze starszych nagrań z roku 2010. Oste, oste, jawosz, jawosz, umadam dar chunatu. Jak szoche gul dar dastam, sary rohat benchasta. O, by chuda, on negohat. Es choteram narawa. یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی یواش یواش اومدم در خونت تو، مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونت تو. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گل ها خندیدی، به خدا نگهت از خاطرم نرمم، یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی. Przyznam szczerze, że wielkim fanem zespołu Dangshow jakoś nigdy nie byłem, ale ta nowa płyta, której fragmentu posłucham za chwilę, bardzo przypadła mi do gustu, muszę się przyznać. Podejrzewam, że w dużej mierze na fali tej ekscytacji jeszcze no, bardzo żywej, po prostu powrotowej. Zespół Dangshow z nowej płyty. Wcześniej w zespole występował chociażby Omid Nemati, który teraz święci triumf zespołem Palette. No ale posłuchajmy, jak zespół Dangshow radzi sobie bez niego. I nazwa zespołu i tytuł płyty pojawią się na końcu tego nagrania. نبود چنین مه در جهان ای دل همینجا، از جنگ ترسانیم گر جنگ شد بوجنگ شد، از عشق جانت جان بده بی عشق نکشاید گره، ای روح این جمع از شد ای حق اینجا دنگ شد. درو درو درو درو درو درو درو درو درو درو گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد، دلای در له شد، دلای در له شد، دلای در دنگ شد. گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد، تو این کند رو ناشو چونان کند رو چک شد، در نام او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای، رهایی نیست خواهی به سر فرسر شد، ای روح اینجا مست شد، ای عقل اینجا ننگ شد. درو درو نبدو درو درو نبدو درو درو نبدو نبدو گریه ها کردم در و شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، خاطراتم پس همین سی سال و قندی، گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد، دلای در له شد، دلای در له شد، دلای در له شد، نسلای در له شد، حالای در له شد، دلای در له شد، دلای در نه بر جایی من در جهان این دل همین جا لنگ شد. شو اتاق گوش من بر دامنته عزیز جون دست من بر گردنته چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نانوم همیشه دگر نشوق من بهار هر روز دگر نرم چشم و چار تلو الهی که تقیت تو ببیمو آکارد مساویم پشیمون درمی جان درمی جان درمی خدا خدا می بسمی جان درمی درمی جان درمی جان درمی خدا خدا می بسمی جان درمی عزیز جون دست من بردامنته عزیز جون دست من برگردنته چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نانو همیشه دگر نشوق من بهار هر روز دگر نرم چشم و چار تلو الهی که سقط تو ببیمو آکارد مسا بیمه پشیمون درمی جان درمی جان درمی خدا خدا به وصل جان درمی درمی جان درمی جان درمی خدا خدا به وصل جان درمی من برگردنته چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نالو همیشه دگر نشوق من بهار هر روز دگر نرم چشم و چار تلو الهی که سقط تو ببیمو آگارد مسا بیمه پشیمون درمی جان درمی جان درمی خدا خدا به وصل جان درمه درمه جان درمه جان درمه خدا خدا به وصل جان درمه Pierwszej po kilkutygodniowej przerwie audycji Radio Teheran nie mogło zabraknąć Kurosza Jagmai, ale tak naprawdę powód jest jeszcze inny, dodatkowy. Otóż Kurosz Jagmai jest okładkowym bohaterem najnowszego numeru magazynu Tajrobe. To numer 32 tego niepokornego pisma kulturalnego, które co jakiś czas ma problemy z irańską cenzurą. Tutaj Kuroszowi poświęcono jakieś 15 stron. Nie zabrałem się, szczerze mówiąc, jeszcze za lekturę, ale gdy uda mi się już przez to wszystko przebrnąć, postaram się podzielić tymi informacjami, które tutaj wyczytam. Jest rozmowa z Kuroszem. Z tego, co zdążyłem się pobieżnie zorientować, to generalnie raczej rozmowa jest na temat tego, że przez wiele, wiele lat Kurosz jak mai miał zakaz po prostu śpiewania. A zatem ciekawy jestem właśnie, jak to w kontekście irańskiej cenzury zostało rozegrane. Myślę, że magazyn Tajrobe czy redaktor naczelny tego magazynu raczej na co dzień spać spokojnie nie może. Kurosz jak mai w jeszcze jednym nagraniu z tej płyty z roku 1980, gdzie zebrane są różne nagrania folkowe, bo do muzyki folkowej i koofolkowej za chwilę przejdziemy już na poważnie. تو فنگ من کو لیلی جان تا توفنگ من کن روی جما Z rajskiej wyspy Keszm i potem jeszcze po kilkudniowym pobycie u znajomych, także niedaleko Zatoki Perskiej, powiedzmy 200 kilometrów od miasta Buszer, przeniosłem się wreszcie do Shirazu, czyli moim zdaniem najwspanialszego miejsca na ziemi. Tam planowałem raczej nie najdłuższy pobyt, ale oczywiście jak zawsze nie wyszło. Już nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz przekonałem się, że nie ma czegoś takiego jak ostatnia noc w Shirazie. W dniu, kiedy planowałem wrócić na wyspę Keszm, gdzie czekała piękna Umm al-Banin, baluczka, którą poznałem właśnie na wyspie Keszm, no, zdecydowałem, że jednak nie wrócę tam na wyspę, ponieważ poznałem człowieka o imieniu Shahram. Shahram ma 23 lata, jest lorem, czyli no, pochodzi z plemienia o tej właśnie nazwie, które zamieszkuje razem z Bachtiarami i powiedzmy Kaszkajami okolice Shirazu. Z Shirazu musielibyśmy się kierować na powiedzmy północny wschód. Nie, na północny zachód. Górami Zagros musielibyśmy się próbować przedostać przez miejscowości Jasucz, Szachrekord do Esfahanu. Shahram grał na setarze, grał na tarze. Był zafascynowany kulturą suficką i całą tą spuścizną. Oprócz tego cytował na wyrywki różne fragmenty poezji i wprowadził mnie dość pobieżnie, ale to dopiero początek, mam taką nadzieję, naszej znajomości, w kulturę lorów. Lorów i bachtiarów, czyli tych plemion właśnie zamieszkujących góry Zagros. No i spędziliśmy ze sobą dwa kolejne dni, w trakcie których właśnie z tą kulturą się zaznajomiałem. Shahram zaopatrzył mnie po prostu we wszystkie swoje płyty, które posiadał w domu. Część w nich jest w tak strasznym stanie, że nie wiem, czy uda mi się je w ogóle odtworzyć, no ale jest tego tyle, że długie tygodnie, jeśli nie miesiące albo i lata, zajmie mi przesłuchanie tego wszystkiego, co od niego dostałem. Ale na szybko postarałem się znaleźć kilka nagrań, którymi mnie zauroczył właśnie w trakcie naszego spotkania. To jedno z nich. Ya shoyi, nima shoyi, nima ze shokol, del garibun omgere, sidi dana yor, del garibun omgere, sidi dana yor, biva fo. Oh زار بی وفا خونت خراب و بی وفا دلت کباب و بی وفا چه کردی بابا بی وفا خونت خراب و بی وفا دلت کباب و بی وفا چه کردی بابا. Pierwszego dnia, gdy spotkaliśmy się z Szachramem, a w zasadzie był to już późny wieczór, poszliśmy do niego do domu. Szachram wyciągnął swoje domowe wino. Przepraszał, że nie jest jeszcze najlepsze, ale po prostu było to bardzo świeże, tegoroczne wino. Gdy wino się skończyło, na stół wjechała whisky z przemytu. No, odmawiałem oczywiście, mając świadomość tego, że nie jest to trunek w Iranie łatwy do zdobycia i tani. Ale oczywiście na nic się zdały moje protesty. Tym bardziej mnie zszokowała ta gościna, nawet jak na warunki irańskie, nieprawdopodobna. Szczególnie w kontekście takim, że następnego dnia do Szachrama przyjeżdżało jego dwóch znajomych, także lorów, którzy mieszkają w Jeździe, na takie małe, powiedzmy, towarzyskie spotkanie. No i ich już tak naprawdę nie miał czym poczęstować, ale tacy są właśnie lorowie, żyją na 100% w tej właśnie chwili, którą żyje, która właśnie w tym momencie trwa. Czego się dowiedziałem o lorach? Przede wszystkim tego, że lubią dużo i dobrze zjeść, ale że są też niezwykle honorowi i wspierają się nawzajem, czy jak sami mówią o sobie, opierają się plecami o plecy drugiego lora, w ten sposób właśnie sobie pomagając. Gdy tak popijaliśmy te trunki, Szachram grał na setarze, grał między innymi tak. Szachram.